Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. De danske eliteaktier tog hul på august måned med nye lukkerrekord trukket af blandt andet Mærsk, mens de amerikanske aktier tog en lille puster ovenpå en solid regnskabssæson. Dagens nyheder og tendenser på finansmarkederne griber jeg i dag sammen med Lars Persson, vores helt egne porteføljeforvalter her i klubben, og vores helt egen skulle til at sige, at du ikke helt Peter Garnry, du er aktiestrateg i Saxo Bank. Velkommen. Det lyder meget rart, ikke? Jo. Velkommen til begge to. Tak, tak. Hvordan har din sommer været, herr Garnry? Den har været fantastisk. Ja, er det fordi, du ikke har handlet? Nej, jeg har fulgt lidt med, og jeg har også jeg handlet lidt inden jeg gik på sommerferie, vil jeg gerne indrømme. Du skal tage os omkring den amerikanske regnskabssæson. Vi skal også omkring Kina, hvor reguleringer har rusket i aktierne, specielt de kinesiske her hen over sommeren. Du skal også lige give os et overblik sådan makromæssigt. Du skal faktisk rigtig mange ting, så det er godt, du lige kom tilbage på ferie i går, så du kunne orientere dig her gang. Persson, velkommen til dig også. Tak skal du have. Første dag i Miu efter en måned sommerferie. Ja. Jamen, jeg har siddet stille og roligt og kigget på markedet og været lidt ærgerlig over, egentlig den sammensætning, jeg havde fået lavet, var ikke sådan den optimale, kunne jeg se, efter en måned. Jeg startede med omkring 310, og nu står der på 305, så det er jo ikke rigtig det optimale. Og grunden til, at det ikke har været optimalt, det er min strategi om, at de her åbningsaktier, den fik ikke rigtig så meget fart. Min autogrill hang lidt i slæbesporet. Nu er du i din millionærklubportefølje. Det er jeg. Yes. Og så min olieaktier gik helt baglæns faktisk, men jeg ved ikke, det kan vi jo lige tage om lidt. Men markedet her til morgen er også sådan en lille smule nedadgående, fordi at USA tog sig lige en puster efter mange flotte rekorder, og vi har også haft rigtig mange rekorder i, nu sagde du selv, i Danmark, men kigger vi lige over på den anden side af sundet, så har det jo været en fest med årsregnskaber. Svenskerne har fyret den af. Fuldstændig. Det var der, du skulle have været, Persson. Det var det. Jeg skulle have haft flere svenske aktier. Ja. Og det er jo så lidt ærgerligt, når man egentlig sidder og kigger på dem til daglig. Men jeg havde en anden portefølje. Men jeg tog lige juli måned og kiggede på den. Og de 40 mest stigende aktier var hovedsageligt svenske. For hvis man tager de store nordiske aktier, der var en dansker på en 49. plads. Jeg tror, det var SimCorp. Og en finne på en 40. plads, og så tror jeg, der er en nordmand eller to, der sniger sig ind på en, jeg kan se, den er på en 3. plads i øjeblikket, Nordic Semiconductors, men ellers så er det svenskerne, der har møffet sig ind på vinderpladserne. Så hvis jeg er man glad for at se Vitrolife. Jamen, det er jeg det. Har, selv jeg har selv Vitrolife. Ja, jeg kan se, at EQT er i top. Ja. Vitrolife. Er det noget facilitetsbehandling? Ja, det er det. Og vi kan godt lide Kinas nye politik om at få nogle flere børn. Jeg ved ikke, hvorfor det egentlig har spillet så meget af på Vitrolife. Jeg ved, de har noget tilstedeværelse i Asien, Japan og Kina, men det ikke er jo, fordi det er det største forretningsben, så vidt jeg ved. Nå, men efter sådan at have været sådan en, der har været ligesom slumret lidt hen, hvis man tager og kigger på grafen, så har det jo ikke været sådan. Det var en helt stor og voldsom. Det var sådan okay, men og så er det faldet lidt tilbage igen. Men i år er det ligesom om, nu er det jo gået op for os. Det der med for børn, det kan egentlig godt blive sværere, end vi havde regnet med. Så der er i hvert fald nogen, der har sparket til den her aktie, og de har sparket den. Nu har jeg også haft et år til at forsøge under corona, så er der nogen, der opdagede, at det gik måske ikke helt så nemt. Det kan godt være. Men det er i hvert fald en af dem, der ligger fuldstændig højt. Det lyder som om, du har fulgt aktien, Peter Garnry, eller lyder som om, det ved jeg, du har. Vi har talt om den før. Hvad er det for et selskab? Jamen, det sagde du jo selv. Det har jo noget at gøre med fertilitetsbehandling. Hvor stort er det? Altså, hvad er det for en spiller, vi har med at gøre her? Jamen, det er en af de største spillere i verden. Og det, der er interessant ved det, er, at de også ejer teknologien til insemination og få det her fertilitetsproces til at fungere. Altså, der findes et meget populært play i USA blandt vækstinvestorer, men de har kun selve klinikkerne, men ikke det udstyr, der skal til for at gøre det her. Og det har Vitrolife. Og det er jo bare. Du også sagde, Persson, altså det er jo en interessant tema. Grunden til, at jeg i tidens morgen investerede i det, det er jo, at det ser jeg jo også selv i min egen altså omgangskreds, ikke? At der er nogle udfordringer, om det har noget at gøre med du ved, kemi tilbage fra 70'erne og 80'erne, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald en forringet fertilitet, både blandt mænd og kvinder, og det er faktisk et udbredt problem, specielt også i Asien, som virkelig er det store marked i fremtiden. Ja, det er jo så spørgsmålet, for som du selv sagde, så har kineserne fået lov til at få, de er jo gået bort fra etbarnspolitik, nu må de få op til tre, så vidt jeg husker, men stadigvæk så skal der jo noget til rent økonomisk for kineserne at gå fra et barn og til tre. Så spørgsmålet er, om de er klar til at opgradere sig, han har sagt, til børn. Vitrolife, det var Det var ikke nogen glidende overgang, I fik lavet der. Persson, kan man stadigvæk nå med på den? Altså nu, jeg vil jo nok sidde og håbe på, at en dag kommer et tilbagefald. Det gør der jo altid på et eller andet tidspunkt. Så altså vi kan jo se, det gjorde den også. Den sprang op i februar måned, og så sev den hele vejen i marts måned og fandt den bund i 250, og nu ligger den over 450. Så jeg vil jo nok håbe på, at nu, der kommer en lille pause i den her løbetur, og så kan man måske ligge og tanke op, når tingene falder tilbage. Og så må man jo så se... Nu fik du taget hul på den, inden vi tog markegeneralen, men som du sagde, svenskerne er stormet sted her hen over sommeren. Ja. Hvis man tror på, at den fest fortsætter i Sverige, hvor er det så, du plukker hende, eller vil plukke hende? Ja, altså, vi skal prøve at kigge på nogle af de selskaber, der så ikke er kommet med regnskaber, så det er nogle af de lidt mindre og mellemstore selskaber, som ikke rigtig har været der endnu. Så der må man jo sidde og holde øje, og så kan man måske også bruge de brancher, som svenskerne har til at se ud til Norge, til Finland, til Tyskland, og så se, jamen, hvis det gik godt for det svenske firma, er det så også gået lige så godt for konkurrenterne ude i Europa, eller måske også over i USA. Så det er også en måde, man kan... Men man er mange amerikanske selskaber også kommet i den her... Er det, du ikke har kigget på nogen pladser? Jamen, jeg sidder jo ikke og kigger så meget på det amerikanske. Jeg synes, vi har alt i Norden. Der er ingen grund til at kigge over dammen. Jo, jeg ved godt, jeg ikke har Microsoft, men jeg har ting, der ligner og minder om det. Tænker svenske bud? Nå, jamen jeg har masser af gode bud, men vi skal også holde en radiostation kørende, var lige ved at sige, kørende næste halvår, så jeg synes, jeg har jo taget nogen med i skuffen, det er så nogle helt andre nogen, som vi kan tale om, altså stål. Stål er jo stigende, SSAB, og ser teknisk meget interessant ud. Nu solgte jeg min Unity i går i USA, den kunne ikke rigtig, jamen den kommer ikke rigtig, og hvis man så ser lidt teknisk på den, så var det måske dumt timing, men jeg tænkte, de der amerikanske aktier. Jeg får aldrig alligevel styr på dem. Så jeg må hjem tilbage til folden, over til det nordiske, og det kan godt være, at det bliver SSAB, der rykker ind i min portefølje. Men sådan ser utrolig spændende ud. Og så kan man så spørge sig selv, Saab, det er jo sådan en lang diskussion med våben, men den ser også enormt spændende ud. De får en masse ordre i øjeblikket. Problemet har været for dem, at deres overskud ikke rigtig drypper ned på bundlinjen, men på et eller andet tidspunkt tænker jeg, at det må gøre det. De har i hvert fald en kommende stor ordrebeholdning, og nu har de igen også fået aftale med den tyske krigsmarine, og vi fik også nogle ordre fra USA hen over sommerferien, så det er måske også en aktie, man skal holde øje med. Og så er der selvfølgelig nogen, der siger, at det er ikke en aktie for mig. Fair nok med, og det er der mange også pensionskasser, der siger. Og derfor, hvis man kigger på nøgletallene, så er den forholdsvis billig. Hvis man kigger på den teknisk, ser den sådan spændende, rigtig spændende ud, som den skal til at tage afsted. Så den kan man også holde øje med, synes jeg. Peter Garnry, hvor stor fidus har du til de nordiske aktier gående ind i det her andet halvår? Eller ja? Jamen altså, historisk set har de nordiske aktiemarkeder jo været klaret sig rigtig godt, altså de sidste to årtier, og det tror jeg, vi har talt om tidligere i Millionærklubben. Altså, der er generelt enorm høj kvalitet altså i nordiske selskaber, altså, og det er meget transparent og god corporate governance, der er god forrentning af kapitalen. Det svenske, og det der er, altså, det er jeg helt enig med Lars, altså det der er interessant er, at i Norge har du fokus på energi, du kan få noget fiskeri, nu er det også Norge ved at blive den altså suveræn mest grønne børs overhovedet i hele Europa, ikke? I Sverige har du det procykliske, det er meget sådan høj beta, forstået på den måde, at når aktier stiger 10%, globale aktiemarkeder stiger, svenske aktier måske typisk 20%, meget gearet mod Kina og Asien, væksten der. Du har Finland, som er sådan lidt, der kan du finde skovbrug, og i moderne sind, du kan finde et selskab, som er et af de største inden for atomenergi. I Danmark har du sundhedssektoren osv. Altså, og vi har bare højkvalitets bankaktier, hvis det er det, der interesserer en investor. Det har vi bare her i Norden. Jeg synes bare, der er rigtig meget lækkert. Altså, jeg er enig med Lars i, at du kan stort set få sammensat en fantastisk portefølje med nordiske aktier. Jeg kan personligt selv godt lide det amerikanske aktier, men jeg synes, der er nogle virkelig interessante selskaber derovre, så der investerer jeg også. Men ellers så kan jeg faktisk også godt lide det svenske arrangement. Jeg har faktisk en del svenske selskaber i min egen personlige portefølje. Vi vender tilbage til amerikanske. Lad os få åbnet ballen. Nu sagde du, at de danske banker, og de bestod jo de europæiske bankmyndigheders stresstest her. Det var fredag eftermiddag, tror jeg, så de var i hopla i går i aktiemarkedet. Så havde vi også Mærsk i hopla, Lars Persson, og det var jo et kald, som Svensson han gjorde her i går, da vi stod i Millionærklubben, at de jo formentlig, han kan stadigvæk den gamle, at de nok ville komme med en opjustering. Det var også heller ikke den store overraskelse, da den landede i går, og det er så årets anden opjustering fra Mærsk. Den første kom i april, og det var altså fordi, vi har shoppet løs her under coronakrisen, og det er fløjet ud med forsendelser fra Kina, og så har vi også haft nogle, eller vi har stadigvæk nogle flaskehalse hist og pist. Den her opjustering, var den større, end du havde regnet med, Persson? Altså, nu sidder jeg jo ikke og kigger lige på de der regnskabstal, men det virker i hvert fald som om, at nogle markedsdeltagere er den kommet lidt bagpå, eller den var bedre, men der er også nogen, der er ude og sige, de kommer til at opjustere mere. Det her, det er for lidt. Markedet er simpelthen så skævvredet i containerfragten, så der kommer et ryk mere. Og man kan se, at aktierne har jo også haft en rigtig god udvikling, Mærsk-aktien i år, og lige i dag, så ligesom, nå ja, men det vidste vi jo godt, så, eller det havde vi jo sådan kalkuleret lidt med, men må ikke, at det er sådan en der stille og roligt ligger og tøffer opad. Nu er vi jo oppe ved 18.000, og spørgsmålet er, om vi kan komme Svendsen op. Svendsen den i 20? Ja, men det er ikke umuligt. Hvis der kommer en opjustering mere eller to, så kan den godt komme i 20. Skal lige have deres regnskab på fredag? Ja, men nu kender vi jo mere eller mindre de overordnede tal, så jeg tænker, at det er... Er det så en buying opportunity? Ja, det kunne det sagtens være. Jeg er lidt mere lun på nogle af de andre transportselskaber, der ikke ejer materialerne, selvom sådan en som DSV jo er stedet voldsomt. Jeg kunne høre, at Svendsen er jo ikke så begejstret for det. Men igen, på et eller andet tidspunkt, så dør den her gode historie om, ting står skævt og alt det her. Og så er det jo, at du er medejer af nogle materialer, som kan godt trække lidt ned på bogen, så måske skal man hellere eje dem, der ikke... der sidder lidt bag i at styre materialerne, ikke, og ikke ejer materialerne. Kan du blive konkret? Jamen, jeg siger DSV. Jeg behøver ikke at... Nå, det kan være, der var andre. Nej. Altså, det er jo... Det Nå, hvis vi også kigger ind i et efterår nu, er det jo, som siger, vi har nogle flaskehalse i hist og pist, og så har vi en delta-variant, der popper op. Nu så jeg også lige, at Wuhan igen faktisk her mandag konstaterede, for første gang i et år har konstateret nye smitteantal, og vi har nogle kinesiske havne, der er lukket. Peter Gangry, så er denne her sektor vel helt okay at være i? Det må man sige. Altså, vi er jo positive på logistik. Altså, de her globale forsyningskædeudfordringer, vi har, det kan sagtens fortsætte en god rumtid endnu. Det er ikke udelukket i hvert fald års tid endnu. Men tilbage til det, der er den interessante diskussion, det er jo, at DSV virkelig har vist, og det er jo også det, som markedet har indikeret, ikke? Altså, hvis du kigger på værdiansættelsen af DSV, hvis du sammenligner det med Mærsk, altså, så er det jo helt oplagt, hvad det er, markedet prøver at fortælle Mærsk, hvor de skal hen, tænker jeg, i fremtiden. Ikke? Og det er, at de skal blive... Jeg tror aldrig, de kan transformere deres forretning til at blive sådan en asset-light-model som DSV, men de skal i hvert fald blive et helt andet form for logistikselskab. Meget mindre følsomhed over for den rene container- og shipping-del, og simpelthen blive en mastodont inden for logistik. Vi har jo skrevet om det, det talte vi jo om for et par gange siden, Millionærklubben, ikke? Vi har lavet den her temakur i Saxo på logistikselskaber, og det ser ret... Altså, kompleksiteten er så høj i en global handelsøkonomi, at det er ret sandsynligt, at du kommer til at få sådan 5-6 globale mastodonter inden for logistik, og jeg håber virkelig, at Mærsk tager altså betonen og løber efter den, fordi jeg tror helt klart, at DSV bliver en af dem, og jeg vil håbe, at Mærsk også bliver det, og ikke bare bliver sådan en, som man siger på godt engelsk, sådan en one-trick pony, altså at det er for tungt på en del af logistikdelen, altså shipping. Men altså Søren Skov har jo sagt, at vi skal på land. Ja, vi skal det ved jeg godt. Ja, så jeg tror, de er på vej i den rigtige retning. Og det, der jo er interessant, det er jo, at de får jo, vi stod jo også heroppe, ikke? Det frie cashflow bliver jo sådan næsten en 12-13 milliarder dollars. Ikke? Altså, de får en kæmpe salvandsindsprøjtning økonomisk her, som gør, at de faktisk kan være optimistiske, sådan rent strategisk i forhold til opkøb. Jeg synes, Mærsk gør en masse spændende ting. Altså, det er jo virkelig, de er jo i gang med en stor moderniseringsfase i den her, altså det er jo en ny ære, basalt set, som Mærsk er gået ind i, ikke? Jeg synes, det er interessant, men altså, hvis man kigger helt hardcore på tingene, altså både på momentum og teknisk og forretningsmodel og sådan noget, så er DSV stadigvæk, synes jeg, et meget mere interessant selskab, men sådan er der også så meget. Det skal du holde lov til. Ja. Persson, hvem har vi fokus i dagens marked, når vi Jamen taler altså, Danmark? Udover Mærsk, så skulle jeg lige ned og kigge, så ved jeg, at på det svenske marked kom Høvding faktisk, var bare lige for lige at tage det over tilbage. Det er jo dem, der leverer sikkerhedsudstyr, når vi cykler, og de kan mærke, at folk er begyndt at cykle mere, og de vil nu udvide sig globalt til andre markeder, så der har vi jo faktisk også sådan Det er jo altid sjovt, når der kommer flere, men der har vi også Mips, som også leverer cykelhjelme. Så hvis man Mips? Hvis man vil sammenligne cykelhjelmsbranchen, så har man faktisk et godt udgangspunkt i det svenske i hvert fald. Så det bliver lidt spændende, men 22.000 enheder blev der solgt for Høvding, og de vil så gå ud på flere markeder nu her i det kommende tid. Og det er den her krav, man har omkring halsen, netop, som så puffer op, hvis man falder. Ja, men ellers så er det lidt F.L. Schmidt, der får lidt retræte, kan man sige, eller lidt igen efter at have vil købe de her Thyssen, så er der lidt medvind igen. Thyssen Krupps minedivision. Yes. Hvad siger du til det move, Persson? Jamen altså, jeg har jo ikke nogen holdning til, hvad når folk gør noget. Jeg sidder jo ikke og tænker på det. Jeg tænker, det er måske en meget god ting at få nogle flere muskler, Er det de rigtige muskler, Fjeld Schmidt-tegn her, Peter Garnry? Jamen, jeg har egentlig faktisk et ret positivt syn på FL Schmidt sådan på den lange bane. Jeg tror, det er det rigtige, de gør, at få noget mere tyngde. Og med den bevægelse, eller vi ser med i råvaremarkedet, og med den store efterspørgsel, der er for mineraler, og det ligner, at der er et kæmpe opsving også i byggeindustrien i USA i gang i øjeblikket og sådan noget. Altså, der er bare behov for rigtig mange byggematerialer rundt omkring i verden, og de er jo involveret i cement, og vi har jo snakket om det masser af gange, ikke? Altså urbanisering i Asien er vi kun lige startet. Altså der altså ligger så meget vækst forud, men FL Schmidts største udfordring altid i forhold til ligesom at blive sådan en investor-darling og få den høje værdiansættelse, det er jo man kan sige, stabiliteten i forretningen. Altså det er stadig en meget sådan orderbaseret forretning. Det svinger meget fra kvartal til kvartal, og det er bare ikke den type virksomheder, som investorerne kaster sig over og kan lide. Så de mangler, altså hvis man kan kritisere, FL Schmidt sagde for nogle år siden, at de gerne ville ind og lave noget service på de her cementfabrikker og sådan noget. Og mig bekendt er de ikke rigtig kommet sådan rigtig ind på det marked der. Og det er der, hvor man kan sige, at Vestas har fået en lidt bedre case, fordi de er gået fra den her ordrebaserede, hvor det bomber op og ned med ordre, og vi kigger altid på de der ordre. Nå, men det er jo sådan noget, men hvor mange har de nu solgt? Men det der i virkeligheden er den gode cash cow, som bare står og en god malkemaskine, det er jo service, hvor at vi skal ud og få de der, altså når du kigger ud på Pløresund og ser, at der er en mølle, der ikke drejer sig, tænker man, hvorfor fanden er der ikke en eller anden servicemedarbejder for Vestas, der er ude og skrue på den der, så vi kan få noget sving i de der møller. Nå, men det er jo sådan, at køre det i Spanien og andre steder, hvor de har alle de der. Så tjekker du, så bliver du mere forbavset, når der er en vindmølle, der står stille, hvis det blæser i hvert fald, og tænker, nå, der må der snart være en servicemedarbejder, der kigger på den. Så det er jo hele det ben, og det er jo også der, hvor jeg mener, at FL Schmidt egentlig skulle. Så mineindustrien, kan man ikke lave noget service og sende nogle folk ud, sådan, så man får optimeret minedriften på en eller anden måde, og det var også det, man mente, man skulle med cementmøllerne cementfabrikkerne. Og mig bekendt er de ikke rigtig sådan fået gang i det der, og det er der, jeg tror, at man kunne vinde meget og, som Peter siger, blive en investor-darling, sådan, så der er et stedigt cashflow, sådan, så man får ligesom en forretning, der bare, ja, en malkemaskine, som der bare kører afsted. Fordi nogle gange er vi jo blevet overrasket over, jamen gud, så et år, så solgte de mere. Jamen det er jo fordi, de solgte så mange reservedele og sådan ting og sager til mineindustrien. Og nu har vi jo hørt, at nogen har udskudt service på nogle af deres maskiner, fordi at nu er der så meget efterspørgsel på råvarer, og så er det den der hunden og katten. Eller man skal bare trykke det rigtige sted, Per, så har du da en holdning. Ja, men det har jeg da selvfølgelig, men altså, og lige om det her, om Thyssen er lige nøjagtigt den del, der får hjulene til at køre endnu bedre, det er lige for mig lidt svært at se i første omgang. Der er meget fokus på at grønne byggematerialer. Ikke? Altså, det er jo, man plejer at sige, det er sådan, i hele træskolængden, der cirka 20-25% af vores CO2-aftryk, ikke, i den europæiske økonomi kommer fra byggematerialer og byggeindustrien. Og der er meget fokus på det. Og jeg ved også, at FL Schmidt i hvert fald i deres egen optik anser sig selv faktisk for at være førende inden for de teknologier, der skal til for at lave. Man skal passe på, at man siger grøn beton, jeg tror, er cement, men jeg tror måske, man skal kalde det mere grønnere end det grå materiale, vi kommer fra. Ikke? Ja, det har været tidligere. Og jeg tror, hvis det er den profil, de kan sælge ind, og de kan overbevise investorerne om, så kan det være noget, der virkelig ændrer casen. Der siger du en vigtig ting her, det er jo storytelling, Peter Garnry. Det er jo den, de skal have. Men det er sådan en ord fik de jo lige før sommerferien, ja, ja. Så det er jo det, vi skal have mere af, hvis det er det, der skal være den grønne darling. Vi lukker de danske aktiemarkeder, som vi har fået skudt i gang. Aktiemarked, vi har fået skudt i gang her til morgen. Jeg skal selvfølgelig også lige huske at invitere jer lyttere indenfor. I kan være med som altid, det kan I på sms'en. Den hedder 42 42 03 21. I starter med at skrive Mio, og så jeres spørgsmål. Og der er en hel del, det kan vi lige tage med her i den åbningsrunde, Per Sand, der spørger til Harbo. Som jo er stedet, ja. Både fredag og også i går mandag. Jeg ved ikke, hvad vi samlede op på. Det er i hvert fald over 20%, uden der sådan er nogen nyheder ude. Det jeg kan se, det er, at der har været en artikel i Børsen omkring, at der var en, der så den som en opkøbsmulighed. Når vi har talt Harbo, så har vi mest talt om et interessant generationsskifte, ja. Der har stået på et stykke tid, og som ikke rigtig er lykkes. Det var jo sådan så, at Bernhard Gises datter, hun sad for bordenden på et tidspunkt. Ja. Var det tilbage i 2019, så røg hun ud. Og i stedet for så røg sønnen til hans anden datter ind, Søren Malling, og det er så ham, der er CEO i dag, og så har vi farmand for bordende i bestyrelsen stadigvæk. Er det sådan der? Ja, det passer nok meget godt. Jeg opgav det. Jeg var på et tidspunkt aktionær, fordi jeg tænkte, at der kunne ske noget i det selskab. Ja, men når vi spørger Lav, så har han røg ud af ørerne. Ja, det er jo det. Og hvis man læser på Ekstrabladet, hvad der foregår, så er det jo sådan noget med, at dine og mine penge er de samme, selvom det er jo et selskab. Så ja, jeg tror, at man... Din vurdering af Harbo, sådan helt, når du kigger på den? Jamen, så ved du hvad, nu har vi talt om, at den skulle sælges mange gange, og jeg kan ikke huske, om det var LD eller MyInvest, eller hvem der var inde i, og prøvede ligesom at hjælpe dem i gang og få skudt kaninen afsted. Men det er ikke rigtig blevet til noget, og de har jo lukket deres forretninger i Estland. Jeg tror stadig, de har deres bryggeri i Tyskland, som de købte for rigtig mange år siden. Så det er jo sådan lidt mærkelig lille ministørrelse, som ikke rigtig giver noget. Og så har man sat sig lidt på kalkuner for mange år tilbage, da de gik og kom på børsen, og det gik ikke rigtig. Jeg ved ikke, om I kan huske dengang Harbo kalkunkød var på mode i Netto. Det var dengang, vi var studerende i hvert fald. Jeg var i hvert fald. Så nej, jeg kommer kun i hjemme. Okay, godt nok. Og nu er det så noget med malt. Ikke? Så det er ligesom om, at så det kan godt være, at det skal sælges, men hvad er det, der skal drive det, og er det en kvalitetspilsner og så videre? Jeg tænker, køber man den, så er det, fordi man har et lidt gambler øje og tænker, det har stået i en avis, og så prøver jeg at se, om jeg kan få noget ud af det. Men lad nu være med at købe det ind, som for mange aktier op over tagryggen, så man en dag står med noget. Fordi det er stadig familien, der afgør, hvad der skal spilles af musik nede i Skelskørs taberilokaler. Så det er man helt fuldstændig afhængig af. Millionærklubben er i gang her 3. august. Jeg er Pernille Indgaard. Jeg har Peter Garnry og Lars Persson med mig i studiet. Lidt med, så skal vi lige have et makroview. Hvordan går det i USA, og også med de amerikanske aktier. Vi skal også en tur til Kina, hvor der er noget reguleringsballade, der blandt andet går ud over tech-aktierne. Og så har vi altså en uge, hvor den danske regnskabssæson går i gang. Det er på torsdag, at vi får Danmarks mest værdifulde selskab, der ligger tallene på bordet. Det er Novo, og så har vi jo talt om Mærsk, der er kommet op med en opjustering her til morgen. De kommer med deres tal fredag, og det gælder Lilly, det er Novos konkurrent, der kommer her i løbet af i dag for USA. Og sms'en herind til den er altså som altid 42 42 0321. Start med at skrive Mio, og så dit spørgsmål. Peter Garnry, hvordan har vi det? Sådan helt overordnet i verden. Hvad er sådan i løbet af sommeren? Hvordan går det i USA? Jamen altså, det går jo ret godt. Altså, man kan sige, at markedet blev en anelse skuffet i går, ikke? Vi havde noget, der hedder en ISM Manufacturing PMI, som er sådan en undersøgelse, man laver i fremstillingsindustrien i USA, og den skuffer måske den svage side, og der er nogen, der så taler det om, at vi, har vi måske toppet i forhold til vækstmomentum, og kommer vi ligesom til at komme lidt ned i gear nu, altså rent vækstratemæssigt, men stadig med et positivt vækst selvfølgelig, ikke? Men det går godt i USA, altså hvis vi kigger på BNP de første 6 måneder, så er sådan i hvert fald i nominelle termer, det er jo det, man kan mærke, når man er virksomhed og forbruger, ikke? Den er jo steget med 6%, så hvis du analyserer det, så er det jo altså næsten 12% nominel vækst bare i år, hvis vi kan fortsætte ud af de samme planker. Har vi ikke regnet med lidt mere? Men altså... But still. Men det er småtingsafdelingen. Det er ikke noget, markedet bekymrer sig, eller aktiemarkedet i hvert fald bekymrer sig særlig meget om. Men altså, man kan sige, en stor overraskelse er jo det her med renterne. Det er jo ikke... for mig, jeg beskæftiger mig med aktier, det er det, jeg ligesom er... jeg føler mig hjemme i. Jeg kigger på det amerikanske rentemarked, og jeg kan ikke forstå, hvor den rente er. Der er mange, der taler lidt om, at der er usikkerhed omkring økonomisk vækst i øjeblikket. Vi ved, at Kina er kommet forholdsvis langt ned i gear. Det har de seneste tal også bekræftet. Vi kommer tilbage til Kina lige om lidt, for der foregår rigtig mange ting i Kina. I USA venter vi jo på, nu kommer der en stor infrastrukturpakke. Jeg tror også, der stadig ikke kommer til at være rigtig meget fiskal, altså finanspolitisk support, både i USA og Europa. Jeg er egentlig ret positiv, og i USA så kigger vi også et husmarked, ikke? Hvor at vi nu er på omkring 1,6 millioner huse, der bliver opført på årlig basis. Og vi havde D.R. Horton, der har leveret regnskab her for nylig, ikke? Som er den største spiller i USA. De forventer sådan midt-teen, det er omkring 15-16% vækst på det niveau. Og der er bare enormt meget pres på materialer i USA, og de kan ikke få tømmer nok, vel? Fordi kanadierne, de har sagt, at vi gider ikke levere tømmer mere til jeres savværker, fordi vi vil gerne beskytte vores natur. Og lige pludselig skal man have det nede fra helt over fra State of Washington, og det koster flere penge, fordi savværkerne er over på østkysten, ikke? Og du skal have det fra sydfra, du skal have det fra Finland. Så er vi tilbage til hele det her med inflation, ikke? Den ligger jo stadig og spørger i baggrunden. Men jeg synes, hvis vi kigger i juli måned, ikke? Og det, der var interessant, det der skete, det var jo, at vi havde et globalt aktiemarked, som steg næsten 2%. Hvis vi kiggede over alle vores temakurve, så havde vi to temaer, som klarede sig godt. Det var cybersecurity, og så var det batteriselskaberne. Og det er, fordi vi fik nogle gode regnskaber for Tesla og Volkswagen, som begge sagde, at ordrebøgerne er fuldstændig spækket. Altså, vi kunne sælge dobbelt så mange elbiler, hvis vi bare kunne få leveret vores reservedele, eller dele til at producere bilerne og alle de her halvledere. Så det er de to bedste temaer, ikke? Og så havde du så Kina og alle andre. Stort set alle andre er vores væksttemaer, og det er det, der var ret interessant, fordi i juli måned, du bliver ved med at se den amerikanske 10-årige rente falde og falde, og normalt har vi faktisk set, at de her vækstselskaber har reageret positivt, når renten falder. Så min fortolkning af, hvad der sker i øjeblikket, det er faktisk, at lige nu er investorerne rent faktisk en lille smule bekymret for vækst og de her vækstselskaber, selvom renten er faldet. Det er jo ligesom øge deres værdi, det er det, vi har set tidligere, ikke? Og vi har snakket så mange gange om her i studiet. Så det indikerer, at folk er bekymrede for den her vækst her. Men så lad os hive fat i væksten. Vi skal nok komme tilbage til amerikanske regnskab. Jeg kan også se, at der er mange her på sms'en, der spørger til dine meninger om Fang og også om Tesla, som vi også var omkring i går. Ja. Fordi verdens helt store vækstlokomotiv, det er jo Kina. Ja. Og det er jo der, man godt kan begynde at blive lidt nervøs for at se, hvor meget vil de trække. Og Kina har også meldt ud, det er jo nogle år tilbage, at sige, altså, det er jo ikke sådan vækst frem for alt. Vi går ind og kigger nu på nogle ting, og der, hvor de har været ind og kigge, det er jo på forskellige sektorer. Det var uddannelsessektoren, det er også byggesektoren, vi taler regulering. Og så selvfølgelig tech. Det er jo der, vi har kigget allermest. Og de kinesiske tech-aktier, hvordan har de klaret sommeren, Garnry? Jamen, det har været forfærdeligt, ikke? Altså, kinesiske forbrugere og teknologivirksomheder er nede med 12%, og det er jo virkelig drevet af teknologiselskaberne, ikke? Altså, der er virkelig sket et toneskifte fra den kinesiske regering omkring det her. Altså, hvor skal man starte hen med Kina? Fordi vi er i virkeligheden en lang rejse, ikke? Altså, du har haft tre store perioder i Kina, ikke? Du havde Mao-perioden, som havde sin politiske opblomstring og så sin økonomiske katastrofe. Det ledte så til de her store økonomiske reformer i Kina over en 3-3,5 år, 10, som jo skabte enorm velstand. Også enorm ulighed, og det så kan vi komme tilbage til lige om lidt, men enorm velstand og den styrke, som Kina har i dag. Jeg havde en god bekendt fra studietiden, som jeg kan huske, jeg snakkede med ham i 2007. Han var taget til Kina, fordi det var der fremtiden var, Garnry, sagde han, ikke? Og når jeg talte med ham, så sagde han, at vi taler altid om, at vi er kapitalister i Europa og USA, men jeg har aldrig oplevet noget lignende i Kina. Money talks i Kina, og de var überkapitalister på det tidspunkt, ikke? Og jeg tror, at det, der så er sket nu med Xi Jinping, og der, hvor Kina er nu, det er jo, at jeg tror lidt ligesom faktisk også i Vesten, de er blevet overrasket over, hvor, man kan sige, potent kapitalismen egentlig er, når den virkelig får lov til bare at blive sluppet og folde sig ud. Og så især, når du kobler kapitalisme med de her nye netværkseffekter og den digitalisering, der sker. Altså, jeg tror, man faktisk oprigtigt talt er blevet sådan ret overrasket politbyrået omkring, hvor store og magtfulde de her private virksomheder er blevet. Og det vi jo senest så, det er jo, at de har enorme mængder af privat informationer. Og det er jo det, som kinesiske stat gerne vil have fingre i. De vil gerne, det er fint, at der er private virksomheder, men vi vil gerne have en del af den her. Vi vil gerne kunne kontrollere private data meget mere. Vi vil gerne kunne have fingrene nede i det her. Men det er jo ikke privat. Privat, det er jo det. Det eksisterer ikke i Kina. Nej, det er jo vores. Det er jo det, der slaget står lige i Kina. Ja, præcis. Og det er jo den balancegang, man skal finde i Kina nu. Det er, hvordan skaber du balancen mellem at have det her etpartisystem og den politiske filosofi, man har i Kina, kombineret med kapitalismen, som har genereret al den her velstand. Altså alle entreprenørerne og dem, der har skabt innovation i Kina, skal jo gerne stadigvæk være motiveret til at blive ved med at skabe den her innovation og de her virksomheder i fremtiden. Og det er den kamp, der foregår lige nu i Kina. Så hvis man ser det som fra et investorperspektiv, ikke? Vi havde Tencent i dag, der er nede 11%, fordi et af de store ledende aviser skriver, at den kinesiske regering ligesom betragter spilindustrien som en spirituel opium. Og vi har jo haft det før. Altså sidste gang Tencent havde en stor nedtur, det var jo, da man begyndte at regulere. Man sagde, okay, man skal til at begrænse timeforbruget for unge mennesker på online gaming og sådan noget. Ikke? Og nu kører den igen. Ikke? Du har haft uddannelse. Det er tilbage til det her med uligheden i Kina. Det er jo det, der er det meget fokus nu. Det er jo det her med, det har været vækst for enhver pris. Nu kigger man på, at man har basalt set en indlandsk miljøkatastrofe. Vi har noget miljø, der skal renses. Vi har kæmpe ulighed, som skal. Vi bliver nødt til at have den her sociale sammenhængskraft i Kina, fordi det vigtigste for Kina, det er kommunistpartiet, og det skal hænge sammen. Og det nytter ikke, hvis uligheden bliver for stor. Men det, der er sket inden for uddannelsessektoren, Peter Grænsen, som jo er enormt vigtig i Kina, og hvor man jo den grad lægger vægt på prøver og eksamener og i det offentlige system, der gik man jo ind for, jeg ved ikke om det er et års tid siden, at sagde, at det skal vi vi skal forhindre stress, blandt andet. Altså, man er begyndt at åbne øjnene for det, og man skal lidt ned. Men så i stedet for at slappe af, så gik kineserne hen og til de private udbydere af uddannelser og købte ind der. Ja. Og det er der, hvor politbyrået nu går ind og skriver, at det kommer ikke til at gå. Vi skal gøre noget andet her. Også fordi, som du siger, det er ulighed. De lavt kommer af højgråd til at købe privat uddannelse. Nej, altså, men det eneste, man kan sige, det er, at Kina bliver fremadrettet, tror jeg, et væsentligt sværere marked at navigere i, hvis man er en investor. Fordi, som du sagde, altså, kan du rent faktisk tale om en privat industri? Altså, du skal i hvert fald investere i Kina, tror jeg. Hvis du investerer i Kina, så skal du investere ud fra det, som staten signalerer, at det er det, vi satser på. Og det, man kan sige lige nu, det er, at Kina har været meget fascineret af USA-Hongkong-modellen, Silicon Valley-modellen, vækst over enhver pris, det kapitalistiske system, som man ligesom udfoldet i Kina, har ligesom skabt alt det her værdi. Men nu har vi alle slagside, og det skal vi have ryddet op i. Nu kigger man meget mere internt i Kina mod den tyske model, som er meget mere sådan statskontrolleret i forhold til strategien. Hvad er det for nogle industrier, vi satser på? Hvordan skaber vi de her clusters og sådan noget? Ikke? Og Kina har jo sagt, at de er jo i den her konfrontation med USA, så det handler om at blive self-reliant, altså selvforsynende med teknologi. Så de skal være ledende inden for halvledere, de skal have styr på deres miljø, altså det vil sige vedvarende energi, miljø, teknologier. Og vi ser det jo fordi, og det her det bliver rigtig interessant, det er, i går var der en kæmpe artikel om, at nu snakker man om i Europa og USA, at det er jo rigtig fint, at vi sætter alle de her solpaneler op rundt omkring i verden, men det viser sig, at de bliver produceret for et område af Kina, hvor der bliver brugt vanvittige mængder af elektricitet fra kulkraftværker. Ikke? Så man begynder at sidde og snakke om, hvad er egentlig klimaeffekten af det her? Ikke? Og kineserne ved det godt. Kineserne vil gerne være en stor eksportmaskine, ligesom Tyskland. Men du kan ikke eksportere til Europa og USA i fremtiden, hvis din vare ikke er produceret på en grøn måde. Så derfor så er det fuldstændig afgørende, om vi kommer med den her carbon tax i Europa meget snart. Så kineserne og Xi Jinping ved godt, at Kina skal transformere deres økonomi, og det skal gå rigtig, rigtig stærkt, fordi ellers så kan du lige pludselig komme i modvind på eksportmarkedet. Så det er alle de her ting, der sker lige i øjeblikket. Og det er jo, det er jo helt overordnet makroøkonomisk, hvor kineserne siger, der er noget oprydning over, der skal til, og det er okay, hvis det koster på væksten, og det kommer til at smitte af på resten af verden også. Det er jo det, der er bekymringen, ikke? Det er jo det, der er bekymringen, men så, hvis vi så rykker ned på selskabsniveau, aktieniveau, der hvor vi er, og der skal det også, jeg har da også været begejstret for kinesiske aktier, og har fulgt dem jo de sidste 5-6 år. Der er jo et slag, der sker der på forskellige niveauer, og man kan sige, vi kan jo tage de aktier, der er børsnoteret i USA, det var jo Didi, der gik på børsen her i slut juni. Ja, som jo, det var dumt, og der var, hvad hedder det, Cyberspace Administration of China, var ude og løfte en finger over for dem, fordi vi simpelthen ikke har, at Didi, de leverer data til det amerikanske marked. Så de gik ind og... Det er fordi, der er krav i de børsprospekt, ikke? Præcis. Og de var nervøse for, at de ligesom skulle levere informationer, som kunne ligesom kompromittere, fordi de har jo en masse kortdata og privatdata, som muligvis kunne udnyttes af efterretningstjenester. Det er i hvert fald den officielle forklaring. Man kan sige, at den uofficielle forklaring er jo også, at det har altid været torn i øjet på Kommunistpartiet, og du har sådan en lov, der går tilbage fra slut 80'erne i Kina, hvor at du kan ligesom oprette sådan et selskab på Cayman Island, og så kan du ligesom overføre noget overskud for dit kinesiske selskab til det her, den her skal. Og den skal, der kan du så sælge såkaldte ejerandele, det er også det, Alibaba har gjort, ikke? Til amerikanske investorer. Ikke? Og New York, børserne i USA, har jo været en kæmpe maskine for kinesiske selskaber. Det har de jo udnyttet på aller fornemmeste vis. Vi snakker om det, at Indien ikke ligesom har formået at gøre det samme, men kineserne har jo virkelig udnyttet det amerikanske kapitalmarked. Og den port lukkes nu. Altså alle kinesiske selskaber, hvis du vil noget, skal være børsnoteret i Hong Kong, Shanghai eller Shenzhen, ellers er det game over. Ikke? Og du kan også se nu, at SEC i USA, altså børstilsynet der, siger jo nu, at der er fuldstændig blokeret for nye børsnoteringer af kinesiske selskaber. Og det var jo det sidste, Trump han nåede at få introduceret, inden han smuttede. Det var jo, han lavede den her nye lov i USA, som inden for de næste 2 år, så skal samtlige kinesiske selskaber, som er børsnoteret i USA, de skal altså fremvise, eller de skal i hvert fald revideres regnskabsmæssigt af amerikanske revisorselskaber, og det kommer aldrig nogensinde til at ske, at Kina vil tillade det. Så det vil sige, at der er jo et opbrud, og det har jo været gang længe jo. Det har det, Peter Garner. Vi har jo Michael Friis, der sidder med Alibaba her i porteføljen. Du kan købe den i Hongkong-versionen. Mm. Når jeg så har den nu allerede, NIO, hvis jeg også har den, JD.com, Tencent, hvis jeg har den. De kommer den, alle sammen til at lave en dobbeltnotering, hvor de er noteret i Hongkong. Det er helt 100% sikkert. Så hvis jeg har aktien nu på det amerikanske marked, skal jeg så bare holde den der? Jamen, altså, du har jo 2 års løbetid. Altså, amerikanerne, de amerikanske børsmyndigheder og regeringen er jo heller ikke dummere, end de ved, at der er rigtig, rigtig mange amerikanske investorer involveret i de her selskaber, er en god årsag, fordi det er interessante selskaber, mange af dem, de giver en bestemt vækstprofil osv. osv., osv. Og de amerikanske investorer skal jo beskyttes. Mm. Så, og det er jo derfor, vi også har den her 2-årige periode. Men jeg er ret sikker på, at når den her 2-årige periode er gået, så tror jeg, at det her med kinesiske selskaber, som er børsnoteret i USA, det er et historisk fænomen. Det snakker vi om 2 år, Peter Granø. Men lad os så hoppe til Kina. Har I benyttet i Saxo Bank det her fald i tech-aktierne til at handle lidt? Jamen altså, faktisk før juli måned startede, der sagde vi jo faktisk, at hvis du kiggede på de største teknologiselskaber i Kina, så var de jo billige. Det tror jeg også, jeg sagde i Millionærklubben sidste gang, jeg var her. Man kan jo sige, at hvis man havde fulgt mit råd, så ville man jo virkelig have blevet lidt fattigere. Ikke? Så det er jo ikke så godt. Jeg sad og kiggede på selskaberne igen. Altså, nu får vi Alibaba-regnskab i dag. Altså det helt store spørgsmål, det er jo objektivt set, hvis du kigger på værdiansættelsen i forhold til vækstprofilen, jamen så er kinesiske teknologiselskaber, altså det er næsten for interessant til ikke at lade være med at investere i dem. Det vi ikke ved, det er i hvilken grad, at kinesisk regulering kommer til at påvirke den fremtidige profitabilitet. Altså jeg vil sige, med den udmelding, der lige er kommet med det her med online gaming og sådan noget, det er jo også noget, vi taler om i den vestlige verden, at vores børn bruger enormt meget tid på det her spil, og det fjerner fokus, og indlæring bliver påvirket af alt det her spil, ikke? Jeg vil nok være en lille smule nervøs for Tencent, men der er jo masser af andre teknologiselskaber i Kina. Jeg vil grundlæggende set sige, og det sagde jeg også sidste gang, jeg tror, man gør rigtig klogt i stigende grad at prøve at orientere sig mod de kinesiske forbrugerselskaber. Jeg snakker om Antasport, som er deres version af Nike. De har andre typer forbrugerselskaber. Jeg tror, det er den vej, man skal gå, fordi de er ikke lige så følsomme. Men altså, kineserne, altså, der er jo rigtig meget politisk på spil i Kina. Altså, der er jo også hele det her med, de anser ikke de her social media-platforme. Det er jo ikke teknologi for dem. Ja, bevares, det har været fint nok. Men det er halvleder, det er miljøteknologi, det er rumteknologi, det er de store teknologiske vektorer, det er det, der afgør Kinas fremtid. Det er ikke, om man kan få lov til at sende nogle beskeder til nogle forskellige venner i en gruppe på en medieplatform. Det er det, der er holdningen i, tror jeg, i den kinesiske regering. Men vi havde også, sidst vi havde Christina Borgtrup med, Kina-ekspert her i klubben, der nævnte hun jo netop også forbrugsaktier, som der, hvor man kunne begynde at kigge ind. Christina Borgtrup, der er jo faktisk netop i dag er lettet fra Københavns Lufthavn med familien og skal være korrespondent for TV2. Inden da skal hun så lige 14 dage i karantæne på et hotel i Kina, fordi de jo der har hvad hedder det, forskellige udbrud af corona. Og det kommer jo til at gøre. Altså, jeg læste, det nævnte du også selv i går. Ikke? Altså, der er jo, Kina har jo været meget succesfuld i at lukke ned og lave masse test og sådan nogle ting. Ikke? Men altså, selvom Kina officielt ikke selv sagde, at der var et udbrud, så den her havn, der lige pludselig var 2 havne, tror jeg, der blev lukket ned i den sydlige del af Kina, fortalte jo det tydelige sprog, ikke? Og nu sådan i hvert fald, nu helt på de officielle linjer, siger de jo, at der faktisk er forskellige udbrud nu i gang i Kina, forskellige steder, ikke? Og Kina er verdens værksted, og vi ved, det har vi lige hørt fra BMW her til morgen, også Infineon Technologies, Tesla sagde det samme, Volkswagen sagde det samme, altså der er voldsomme problemer med at skaffe halvledere og skaffe generelle komponenter til at producere biler, og hvis vi lige pludselig får en Delta-variant, der begynder at poppe op i Kina. Også fordi kineserne er så aggressive i deres måde, deres tilgang til corona, så de lukker jo bare et kæmpe geografisk område ned. Og det vil påvirke jo også virksomheder i Danmark, som køber komponenter fra Kina, og vi skal have varerne ud. Så du kommer til... Nu, jamen, vi har jo allerede fået at vide, at det er vores julevarer. Legetøjene kan man, bliver dyre, det kunne man jo godt sætte en lydpil efter. Men bare for at lukke Kina, vi skal også lige nå USA. Peter Granø, så har Kina har jo stadigvæk det her National Team af investeringsfonde, som kan rykke ind, hvis nu aktierne sætter sig for meget. Det har man jo hørt fra politbureauet, at det vi slap nu af. Altså, da vi har penge i kassen, hvis det falder for meget, så rykker vi ind og lægger en hånd under. Kan vi tro på det? Jeg tror ikke, at kineserne er, altså, de er jo ikke interesseret i, at tingene skvatter fuldstændig sammen, men deres fokus er på miljø, det er på at få ryddet op i de her ting her, og skal vi lige huske på, der er altså to kæmpe begivenheder, der har været i gang i Kinas, altså finanssektor, fordi efter finanskrisen har de jo brugt kreditmekanismen helt vildt til at holde økonomien oven vandet og accelerere, ikke rent vækstmæssigt, og det har jo givet en slagside. Altså hvis du kigger på højrenteobligationer i Kina, så handler de jo altså til rentespænd nu, der er på nærmest niveau i hvert fald altså godt deroppe af, i hvert fald hvad vi så på bunden af pandemien, hvor alle var i chok, ikke? Og det er jo det her Evergrande, som er et af verdens største boligudviklingsselskaber, ikke? Som er jo løbet ind i kæmpe problemer. Og man har smidt en eller anden redningskrans efter den, måske får man, skal man smide en til, og altså det giver efterdønninger, ikke? Fordi de har masser af eksponering. Det er jo en af de største gældsudsteder i Kina. Du har Huawang Asset Management, som var det her bank, som lige pludselig blev et kæmpe kapitalforvaltningsselskab, som tilbød pengemarkedsprodukter til kineserne, som jo over en weekend jo blev fuldstændig altså bag lukkede døre, ikke? Altså skulle reddes. Og så vi har de her, altså der er enormt mange udfordringer i Kina lige i øjeblikket. Og man kan sige helt ordentligt, så er den største udfordring for alle os andre netop det her med, hvor meget de kan trække i vækstlokomatiet her det kommende års tid. Hvis vi skiller til USA, Peter Garnrø, det er jo der, hvor du har det allerbedst, når du taler investeringer. Så har vi haft en, siger jeg, forrygende regnskabssæson. Der er opkøb, der er IPOs, børsnoteringer, halleluja. Ja, der er opkøb, må man sige. Er det the sky's the limit? Jamen, altså, det er jo, altså, Square her forleden dag købte jo Afterpay, ikke, for 42 gange omsætning. Har du ikke, jeg synes, jeg kan huske, at det er et års tid siden, at du nævnte den? Jeg ved ikke, om jeg nævnte den. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt den her i Millionærklubben, men altså, jeg havde en kollega for 3 år siden, der sagde, at jeg skulle købe den. Min australske kollega, som hun er der desværre ikke mere, Eleanor, ikke? Altså, hun sagde, at jeg skulle købe Afterpay. Det var virkelig sagen, og den ignorerede jeg. Det kostede så 26 gange den investering, hvis jeg havde lavet den. Ikke? Det her er jo tæt på at være det dyreste opkøb, tror jeg, nogensinde historisk for et selskab i den her størrelse. Altså betalt 42 gange omsætning for et selskab, der for hver gang de har omsætter for en australsk dollar, jamen, så er i pengestrøm. Cashflow, ikke? Altså der taber de så lidt mere end en halv australsk dollar, ikke? Så pengene fosser ud af selskabet. Men det er jo populært, det er jo ligesom Klarna i Sverige, altså det her med at give mulighederne til forbrugeren at købe nu, og det er jo i virkeligheden en arbitrage, de har lavet i et lavrentemiljø mod American Express. Men det kan vi snakke om en anden dag. Men det, jeg bare vil sige, det var, at det er jo virkelig op i tid med de her højværdier. Vi ser jo også Luna i Danmark og Pleo og det ene. Altså, folk kan jo rejse 1 milliard, så let som ingenting. Så der er enormt mange penge derude. Og altså, jeg ved ikke, hvornår det her nogensinde ender. Det hele står og falder, det vi snakker om mange gange før med renter og inflationen. Fordi så længe renten er hernede, jamen, så kører det her væksttog, og de her vækstværdiansættelser er jo stadigvæk, så kommer det spil ikke til at ændre sig. Mm. Og det er også derfor sådan en som EQT på den svenske børs, og det skal man jo lige have sig for øje, er jo bare sådan en pengemaskine, ikke? Fordi de køber noget, det kan godt være, at de køber det dyrt eller til høj pris, men de ender med at sende ud på børsen til en endnu højere pris, så det er jo bare sådan en eller anden, hvor ting bare stiger i en fart, som man ikke har set siden. Så det skal man også have øje for som investor i nogle af de her, der skyder afsted, og også nogle af de her SPAC, der kommer alle de her børsnoteringer. Ja, det er jo også, hvor man tænker, der er godt nok det er også derfor, prislap. Pengene kan jo godt se, at det begynder at blive farligt på aktiemarkedet, og derfor søger ind i selskaber, de unoterede marked, og ligger der også. Det har vi også talt om, Peter Garnrø. Altså det der er farligt, det tror jeg taler om sidste gang, jeg var herinde, det er, at hvis du kigger på, hvad der skete i finansmarkedet de sidste 11 år, så må man bare sige, at markedet ændrede sig efter finanskrisen, og man er blevet belønnet for at være en vækstinvestor, og man er blevet belønnet for det, vi godt på godt engelsk kalder buy the dip. Så vi har for hvert år, der er gået, har markedsaktørerne ændret deres adfærd, fordi hvis du vil vinde og være succesfuld i det her nye markedsmiljø, bliver du i højere grad nødt til at acceptere høje værdiansættelser, købe, selvom du er på all time high, køb bare, hver eneste gang der er et fald i markedet, så køber du. Men problemet er lidt, at du har i stigende grad en større og større del af investorkredsen. Du læser også om nu her, at private equity fonde, pensionskasser, hedgefonde, de går ind i det her space, hvor de køber og investerer i selskaber som Luna og Pleo, før de bliver børsnoteret, for de kan godt se, at en stor del af værdiskabelsen, den sker tidligere nu, end det har gjort før på børsmarkedet. Så der er en masse dynamik, og problemet er bare, at hvis du begynder at blive for, man kan sige, altså hvis du kun kan se den strategi som den eneste vinderstrategi, så tror jeg desværre, at du kan løbe ind i problemer, hvis vi snakker om det før også med, ikke, Per, sådan med inflation, og får vi højere renter og value-aktier måske, hvis de kommer tilbage. Og hvis man ligesom har slået for hårdt ind på kun at være en vækstinvestor, så tror jeg faktisk, du er ret sårbar, hvis vi en dag får et helt andet makromiljø. Miljø. Ja. Men så kig på de aktier, som vi måske, det har vi diskuteret et stykke tid, måske ikke længere er vækst. Det er måske også vores, som kalder value, men fang-aktierne. Ja. De store tech-aktier, vi var omkring nogle af dem i går med Mads Christiansen, og han var specielt begejstret for Facebook. Han er også begejstret for Tesla. Det er jo så ikke en del af fang, men hvis vi tager Facebook, Amazon, Apple, Google, den skuffe der og trække den ud, Peter Garnry, hvor højt er dine arme så op i vejret? Jamen, altså. Eller har du nede i lommerne? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg synes, det er utrolig høj kvalitet, der bliver leveret. Mm. Du kan også se, at Nasdaq 100, ikke? Earnings per share er op med 7% bare i forhold til første kvartal, som jo var op meget og op rigtig meget i fjerde kvartal. Der skulle åbenbart en pandemi til, at vi virkelig kunne få indtjeningen markant op på det globale aktiemarked. MSCI World's indtjening havde faktisk været flad i 10 år, og nu er vi faktisk på den nye højde. Ikke? Men de her fangaktier, for at komme tilbage, altså det er jo faktisk kun Amazon, der sådan i krusningerne skuffede en lille smule i deres e-commerce-forretning. Og jeg har jo længe haft den tese, at jeg tror, der sker rigtig meget underliggende under overfladen i vores forbrugeradfærd. Jeg tror, der er i stigende grad flere forbrugere, der gerne vil handle i andre brands end den her store everything store, som de siger, ikke? Altså butikken, der har alt, ikke? Amazon. Vi vil gerne inspireres og købe for nogle andre brands, nogle andre aktører, og jeg tror, at Amazon virkelig føler presset. Altså, der sker jo virkelig, virkelig meget i mange forbrugerkategorier med nye e-commerce sites, der kommer op. Men Amazons langsigtede vækst lige her de næste 5 år er intakt baseret på, at de vinder store markedsandele i deres online reklameforretning, og at de stadigvæk er mastodonten og nummer et inden for cloud-infrastruktur. Ikke? Og Microsoft sagde det på deres regnskabskald, ikke? Der sagde Nadella, at vi bruger omkring 5% på IT af BNP, ikke? Og det forventes at fordobles til 10%, ikke? Over det næste årti. Så der er masser og masser af landevej endnu forud for mange af de her selskaber. Mm. Jeg var meget imponeret over regnskabssæsonen og den kvalitet, der bliver leveret. Spørgsmålet er så, om det også bliver leveret, når vi kigger ind i næste kvartal igen, Peter Garnry? Jamen, de teknologivirksomhederne er jo ikke lige så følsomme over for det, som er det mulige spøgelse. De er følsomme over for, hvis renten stiger, fordi det kan ændre deres værdiansættelse. Men hvis vi kigger på deres kernedrift, så er de jo følsomme, hvis du får en nedgang i økonomien, for det påvirker deres reklameindtægter osv. Og Apple er jo også, tror jeg, mere og mere et cyklisk forbrugsselskab, så hvis vi fik en recession, vil Apple også blive ramt af det. Men den store bekymring er jo lidt, de fleste selskaber nævner ikke det her med råvarer så meget nu, men så har du et selskab som Unilever, og du havde faktisk også, jeg læste BMW, også nævner det nu her til morgen i deres andet kvartalsregnskab, at de kan godt mærke de her råvarepriser. Altså Unilever siger, at det er det højeste pres, de mærker på deres forretning siden 2007, ikke? Og de har lige måttet sende en profit warning ud til deres investorer, ikke? Og de sænker deres profitmarkeder, ikke? Og BMW snakker lidt om det samme her til morgen. Jeg tror, det er for tidligt måske med tredje kvartal, men jeg tror virkelig, at den store regnskabssæsonshistorie, når vi kommer ind i fjerde kvartal, det bliver det her med, hvor meget de her stigende råvarepriser kan påvirke indtjeningen i de her selskaber. Mm-hmm. Og vi taler råvarer her. Jeg tror, det er torsdag, vi dykker ned i den skuffe. Vi skal lige nu omkring Tesla. Peter Garnry, for vi har sådan et lille battle her i Millionærklubben. Mads Christiansen, han var... Nå, det lyder voldsomt. Hvem har ikke det? Ej, vi er ikke så voldsomme her. Mads Christiansen, han er stærkt begejstret for Elon Musk, og han har brugt sommeren på at udvikle de følelser i positiv retning. Hvor vi så har Lars Svendsen, der venter på, at han har lagt penge på, at Tesla skal den anden vej. Det regnskab, der kom, det har du selv sagt, det var vi glade for. Det, der kommer til at... det er jo det næste stykke tid, der bliver spændende, når vi taler Tesla. Hvad er det, vi investerer i? Vil du lægge dine penge der? Om jeg vil lægge mine penge i Tesla? Altså, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, hvis jeg starter et andet sted fra, så det gode ved Teslas succes og det Volkswagen har meldt ud med, at de går all in nu på batteridrevet elbiler, er jo, at vi kan se, at segmentering og rapportering for de forskellige selskaber begynder at ændre sig nu, så nu begynder de rent faktisk at specificere, hvad de sælger af elbiler. Så nu kan vi rent faktisk begynde at track de her ting her, ikke? Og jeg skal hjem og opdatere for BMW. Men vi kan jo se, at Volkswagen, de haler jo ind på Tesla. Det kunne vi se i andet kvartal, hvis du kigger på, solgte biler, altså rene elbiler. Vi ved, at Tesla havde lidt sværere andet kvartal. Der var mange forskellige årsager til det. Men vi forventer rent faktisk, at Tesla vil fortsætte med de gode takter i tredje og fjerde kvartal. Så det er ikke, fordi jeg er bekymret for Tesla. Jeg tror egentlig, at de ender med at blive en etableret spiller i bilindustrien. Og de allerede nu, selv hvis du tager carbonkreditter ud, altså demonstrerer jo faktisk ret pæne driftmarginer, hvis du sammenligner med den traditionelle bilindustri. Så de er jo lykkes, og de skal nok blive en stor spiller. Om de bliver den største, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror stadigvæk, at det er en svær kamp at kæmpe mod tyskerne. Volkswagen, BMW, ja. Vi mangler jo stadigvæk Toyota, ikke? Altså, Toyota har jo ikke... Toyota og sydkoreanerne... Jo, sydkoreanerne lidt mere, men vi mangler jo japanerne. Altså, Toyota har jo ikke for alvor sagt, prøv at vi går all in på... på elbiler. De ligger og lurer, passer lidt, gør det? Det gør de nemlig. Ja. Men de er jo, ligesom Volkswagen, når de først åbner op, så går det stærkt. På vores SMS her, der ligger nogle spørgsmål til Robin Hood, tradingplatformen, der jo gik på børsen, var det i sidste uge, tror det var, og det gik ikke så pokkers godt, i hvert fald på børsnoteringsdagen. Men de her, der ligger en lang række IPOs og venter i USA, Peter Garnry, kommer de til at forløbe lige så glidende, som de har gjort? Ja, altså, hvis vi bliver ved med at have de her positive økonomiske takter, vækstrater, og vi bliver ved med at have en rente, der ligger hernede, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skal kunne blive ved med at have i generelle termer i hvert fald have gode børsnoteringer. Der vil altid være Swipser, Didi Global var en af dem, Robin Hood var en anden. Der var også folk, der spurgte mig i går, hvad jeg synes om Robin Hood, og man skal jo selvfølgelig, altså jeg skal jo straks sige jo, at det er jo ikke fordi Saxo Bank konkurrerer med Robin Hood, ja. Så på den måde synes jeg stadig selv, jeg er sådan rimelig uvildig, vi har ikke noget konkurrenceforhold til hinanden. Men altså Robin Hood, altså helt objektivt set, det er jo fantastisk, det de har skabt på så kort tid. Men de har også reddet de helt rigtige bølger med de unge. Kun trade eller handle over en mobiltelefon. Ikke? De har været med på krypto. Ikke? Jeg tror, folk blev lidt overrasket i det her børsprospekt, hvor meget krypto egentlig driver deres indtjening. Og så ved vi jo også, at det er den her specielle model, man har i USA, Payment for Order Flow, at de sælger jo, de eksekverer jo ikke, de laver jo ikke handlerne for deres kunder. Dem sender de jo videre til store selskaber som Citadel, som betaler mange penge for at få fat i det her flow. Og data. Fordi vi ved, at der er en relativt stor andel, må vi jo bare sige, af private investorer, som opfører sig på en måde, rent adfærdsmæssigt, hvor de der ligger noget information i det her flow, som Citadel virkelig gerne vil have fat i. Og det betaler man rigtig mange penge for. Så som jeg svarede til den her venlige bruger på Twitter, da han spurgte, hvad jeg synes om Robin Hood, jeg anerkender den momentum, de har, men der er altså tre store faktorer, risikofaktorer, man skal huske på med Robin Hood. Der er betalt meget, meget voldsomt, når man skal ændre det her payment for order flow. Markedsstruktur i USA i en eller anden retning. Det er formentlig negativt for Robin Hood. Der er meget fokus på, at Robin Hood laver det her gamification. Altså, de har jo nærmest gjort det til et computerspil og en leg at gå ind og handle, hvilket jo ligesom gør, at du får lidt for meget gambling-adfærd på de her koncepter her. Ikke? Og så den sidste ting, det er jo, at stort set uge for uge, der bliver der altså skruet op for retorikken i forhold til kryptoindustrien. Ikke? Og hvis vi får et ordentligt brag i kryptomarkedet, jamen, så vil det jo sætte sig med det samme i Robin Hood. Så jeg synes ikke, at opsiden står mål med de tre risici, jeg lige har nævnt der. Vi har jo talt regulering inden for krypto i lang tid, Peter Granry, i en 2-3 år efterhånden. Kommer den her i anden halvår af 2021? Ser du det? Jamen, det har han jo lige sagt i nat. Altså, formanden i det amerikanske børs, Mr. Gensler, han sagde jo, at der er rigtig, rigtig mange forslag på vej fra det amerikanske børstilsyn. Så jeg tror, det kommer galopperende. Vi har hele misæren også med Tether. Vi har nogle af de store kryptobørser, der lige er blevet smidt ud af Storbritannien. Kina, der har slået hårdt ned på det her kryptominindustri, ikke, på grund af forureningsproblemstillingen. Altså, der er bare rigtig meget. Ikke? I jo selv lige hoppet med på krypto. Der er jo tre. Det er jo Ethereum og Bitcoin, så vidt. I hvert fald de to, jeg kan huske, man kan købe hos jer. Hos Saxo, skal jeg være nervøs for at sidde og handle de kryptoer nu? Men jeg synes jo, hele det her reguleringsspøgelse er jo ultimativt den største risiko. Altså, hvis man bare sidder og handler blindt, uden ikke at forholde sig til, hvad der foregår i forhold til regulering, jamen så tror jeg, at man begår en kæmpe fejl. Men hver gang det ligesom, der er noget momentum til nedersiden, jamen så lige husker, kommer der Elon Musk og den amerikanske teknologiindustri ridende som de her hvide ridder, og prøver ligesom at tale det op igen. Ikke? Og senest er jo nu, at Amazon lige pludselig vil måske også begynde at tillade, at man kan købe. Men det, der er jo ret interessant nu, det er jo, at USA arbejder lige nu med et lovforslag i kongressen om, at alle de her Coinbase og dem her, der ligesom beskæftiger sig med Robinhood, de skal sende noget, der hedder en form 1099 ud til deres kunder. Og det er basalt set en formular, hvor man skal beskrive, hvad er mit navn, hvad er mit social security nummer og bla bla bla. Altså KYC, ikke? Altså Know Your Customer. Og det, der er lagt op til det her lovforslag, det er, at hvis du afviser at udfylde den formular, så vil det blive antaget som om, at du laver skatteunddragelse per definition. Nå, tiden løber, for jeg er lidt ude af tidsform her, kan jeg godt se, når jeg på noget af sted. Peter Garnry, kæmpe fornøjelse som altid. Tak for din tid. Lars Persson, også tak til dig. Men ja. Du er med os igen på fredag. Ja. Men hvordan har vi det bare sådan? Jamen, vi er kommet fuldstændig tilbage. Vi er kommet i grøn. Vi har det rigtig turn godt. Turnaround Tuesday. Yes, og C-Brain har opjusteret, så den er op med 6,7%. Det er også sådan en, der bare popper op som et andet Mr. Jagel-dukke. Altså en, der kommer hele tiden nye opjusteringer. Lidt ligesom, hvad hedder det nu... Ja, nu har jeg lige glemt det, men også den, der altid med, der laver de der celletællemaskiner. Nå, det er det ikke. Chemometic. Chemometic, ja. Er det ikke Danmarks bedste aktie sammen med Chemometic? De to det tæt på? Altså over sådan en 10-årig horisont efterhånden? Det må være tæt på i hvert fald. Ja. Jeg kan huske, dengang den lå rodet ned i 7, 8, 10, 15 kroner, og nu står den i 346. Den nåede vi så ikke med på her i Millionærklubben. Nej. Vi er selvfølgelig vi er med igen i morgen, og der er vi med 9 og 10, hvor vi har Michael Friis Jørgensen med i studiet. Vi skal selvfølgelig høre om hans Alibaba, ja. Som jo er med regnskab i dag. Og ja, pas på jeres penge så længe. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.